şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnun'um Leyla'mı buldum. Güzel bu nasıl sevdaymış? Beni dertten derde saldın. Şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnun'um Leyla'mı buldum. Güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atamıyorum, satam dedim satamıyorum. Akşam sabah yatamıyorum, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atamıyorum, satam dedim satamıyorum. Akşam sabah yatamıyorum, güzel bu nasıl sevdaymış? Gözyaşım aman eyledin, aklım fikrim zay eyledin. Verme perişan eyledin, güzel bu nasıl sevdaymış? Gözyaşım aman eyledin, aklım fikrim zay eyledin. Verme perişan eyledin, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atamıyorum, satam dedim satamıyorum. Akşam sabah yatamıyorum, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atamıyorum, satam dedim satamıyorum. Akşam sabah yatamıyorum, güzel bu nasıl sevdaymış? Dünyamı başıma yıktın, hanerimi harap ettin. Genç ömrümü sen tükettin, güzel bu nasıl sevdaymış? Dünyamı başıma yıktın, hanerimi harap ettin. Genç ömrümü sen tükettin, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atamıyorum, satam dedim satamıyorum. Akşam sabah yatamıyorum, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atamıyorum, satam dedim satamıyorum. Akşam sabah yatamıyorum, güzel bu nasıl sevdaymış?